przecież od początku ci mówiłam. Suplement diety Neomag Forte D3. Więcej niż magnez, więcej niż witamina D3. Aflofarm. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 4 lutego, minęła 11. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. O ogromnych stratach zakładów produkujących wołowinę mówi minister przedsiębiorczości. Takie mogą być skutki afery z nielegalnym ubojem i przerabianiem mięsa z padliny. Policja informuje o dwóch osobach przesłuchanych po zajściu przed siedzibą TVP Info. W sumie ustalono tożsamość 8 protestujących. O przepisach utrudniających powstanie Nord Stream 2 będzie mowa w tym tygodniu. Za chwilę nieoficjalne informacje naszej korespondentki w Brukseli. Polski rynek wołowiny poniesie ogromne straty. Tak informacje o nielegalnym uboju i przerabianiu mięsa padłych krów w zakładzie pod Ostrowią Mazowiecką komentuje minister przedsiębiorczości Jadwiga Emilewicz. Jej zdaniem teraz kluczową sprawą jest szybka reakcja. To, co jest najistotniejsze, to szybka eliminacja źródła. No i myślę, że jakość polskiej wołowiny my dowiedliśmy w ciągu ostatnich lat. Nie jesteśmy jedynym rynkiem, który boryka się z tego typu problemami. Myślę, że skuteczne przeciwdziałanie, eliminacja tego mięsa, które mogłoby rodzić jakiekolwiek wątpliwości. No i dalsza hodowla w czystych i bezpiecznych warunkach. Przypomnijmy, dzisiaj do Polski przelatują inspektorzy z Komisji Europejskiej, którzy przez 5 dni będą kontrolowali ubojnie. Według danych Brukseli mięso z zakładu pod Ostrowią Mazowiecką trafiło do 13 krajów unijnych. Przesłuchano dwie osoby w związku z sobotnim zajściem przed siedzibą TVP Info. Policja kieruje do sądu wnioski o ukaranie, powiedział nam Sylwester Marczak z Komendy Stołecznej. Mówimy w tej chwili o 8 osobach ustalonych. Zbieramy cały materiał tak, żeby każda osoba, która naruszyła obowiązujące przepisy, odpowiedziała za nie. Mówimy o wykonaniu czynnościach już wczoraj. Te pierwsze osoby zostały przesłuchane. W tym przypadku mówimy o osobach, które są bardzo dobrze nam znane. To osoby, które się przewijały już podczas wcześniejszych protestów. Osoby, które odmawiały przyjęcia mandatów karnych. A w sobotę wieczorem grupa protestujących utrudniała dziennikarce Magdalenie Ogórek wyjazd sprzed gmachu TVP Info. Ponad 50 tysięcy domów bez prądu po śnieżycy w Łódzkiem. Najwięcej awarii jest w rejonie Bełchatowa i Sieradza, informuje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Na razie nie ma informacji o tym, żeby problemy z prądem pojawiły się w innych województwach. Synoptycy wydali dzisiaj ostrzeżenia pierwszego stopnia w 3-stopniowej skali przed intensywnymi opadami śniegu. Obowiązują na terenie województw wielkopolskiego, łódzkiego, kujawsko-pomorskiego, pomorskiego i warmińsko-mazurskiego. Niemal dla całego kraju obowiązują też ostrzeżenia przed oblodzeniem. Sprawa gazociągu Nord Stream 2 powróci pod koniec tygodnia. Będzie omawiana na spotkaniu ambasadorów. To nieoficjalne ustalenia naszej korespondentki w Brukseli. Z informacji Beaty Płomeckiej wynika, że Rumunia, która w tym półroczu sprawuje przewodnictwo w Unii Europejskiej, zgodnie z obietnicą przyspiesza pracę nad przepisami mogącymi utrudnić powstanie gazociągu. Po ponad roku sprawa trafi z poziomu roboczego ekspertów na polityczny ambasadorów. Poprzednie dwie prezydencje, austriacka i bułgarska, skutecznie to uniemożliwiały. A tylko przejście na wyższy poziom daje nadzieję przeciwnikom Nord Stream 2 na przyspieszenie prac. Ale to jeszcze nie gwarantuje sukcesu. Koniec tygodnia będzie kluczowy. Okaże się bowiem, czy jest większość za zmianami w dyrektywie gazowej. Grupie 13 krajów, w tym Polsce, opowiadających się za nowelizacją, potrzeba jeszcze poparcia trzech dużych państw – Włoch, Hiszpanii i Francji. Wiele będzie zależało od tego, co dokładnie znajdzie się w projekcie znowelizowanej dyrektywy gazowej. Rumunia ma przedstawić najnowszą wersję jeszcze dziś. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Wielka Brytania, Szwecja, Francja i Hiszpania uznały przywódcę opozycji w Wenezueli, Juana Guaido, za prezydenta tego kraju do czasu przeprowadzenia w pełni demokratycznych wyborów. Wczoraj urzędujący prezydent Nicolas Maduro odrzucił ultimatum europejskich krajów, które wezwały go do przeprowadzenia głosowania. Maduro został zaprzysiężony na prezydenta 10 stycznia. Wygrał wybory, w których nie wzięła udziału część opozycji. 23 stycznia opozycjonista Juan Guaido ogłosił się tymczasowym prezydentem państwa i uznał rządy Maduro za nielegalne. Poparły go i uznały m.in. Stany Zjednoczone, Kanada, Izrael, Australia oraz większość państw Ameryki Łacińskiej. Na koniec wracamy jeszcze do kraju. Rozpoczęła się kwalifikacja wojskowa. Komisje sprawdzają, czy około 200 tysięcy młodych ludzi nadaje się do służby w wojsku.

Trzecia godzina naszego spotkania i teraz już pora na piosenkę dnia. Sam Fender. You were cracking all your fingers with your eyes fixed to the floor. Sounded echoed down the street by the monument. Mama's begging, oh, he's begging. Sam Fender, Playground, to nasza piosenka dnia. Jest oczywiście w zestawie do głosowania na listę. Polecam polskieradio.pl ukośnik trójka. Do południa. Jarosław Lustych od kilku lat bada rzeki, a dokładnie ich brzmienie. I jak się okazuje, każda rzeka ma swoją melodię, którą gra na strunach zamontowanych przez artystę. O tym, czego można się dowiedzieć o rzekach na podstawie dźwięków, jakie wydają, Jarosław Lustych opowiedział Gabrieli Darmetko. No to jeszcze nie jest, to jest taki po prostu ten dźwięk, który my zawsze kojarzymy z rzeką najłatwiej, że to tam płynie sobie, coś tam pluszcze, jakieś są falki, ale o. Parę lat temu byłem na sympozjum takim sztuki w przestrzeni, sztuki w naturze w Belgii i tam jeden chłopak zrobił taką tradycyjną harfę eolską. Nie wiedziałem w ogóle, że taki instrument jest. Wydawało mi się, że harfy eolskie to są takie dzwoneczki, które wiszą na wietrze i tam wiatr nimi stuka i tam to tam jakoś tak dźwięczy. Nie. Harfa eolska jest to taki instrument stary dość, który miał swój renesans w czasach romantyzmu i to jest po prostu z grubsza struna umieszczona na wietrze. I ona wtedy zaczyna wibrować, prawda? Wibruje, wydaje dźwięk i tak dalej. I to bardzo fajny i bardzo ładny jest ten dźwięk. Sobie pomyślałem, co się stanie, jeżeli ja to zrobię, włożę tą strunę do wody. Jak to zacznie działać? Bo to jest to samo, tylko różnica gęstości materiałów. Ta melodia tej rzeki japońskiej brzmiała zdecydowanie po japońsku. Różniła się od tej melodii bugu, które były niskie, jakieś takie dudniące, czymś poważnym. No dobra, sobie pomyślałem, że dobrze, to są charakterystyki tego prądu. Każda rzeka ma inną swoją charakterystykę i to pewnie by ci nie przekładało na dźwięki. Jest ciekawe właśnie zbadać, jakie są te dźwięki. Można nawet ulegać jakiejś pewnej stereotypizacji, że tak mi wychodzi trochę, że jakieś dźwięki rzek francuskich są inne, polskich są inne, niemieckich są inne właśnie. No i od tego czasu te rzeki właśnie badam, tam już rozwijam różne techniki nagrywania. Bardzo poważną rzeką jest Loara, uważam. Ale są też takie na przykład właśnie te niemieckie, szczególnie te bawarskie, są takie dość konkretne rzeki. Nie chodzi tylko, że rzeki są różne, to jest powiedzmy taka wartość dodatkowa, w tym, której się nie spodziewałem, ale zasadniczo chodziło mi o to, żeby pokazać coś, czego normalnie nie widzimy, bo my rzekę odbieramy właśnie jako powierzchnię rzeki tylko. Nie zdajemy sobie sprawy z tego, co tam jest pod spodem, jaka to jest moc kształtująca w ogóle i jakie to jest ważne właśnie, bo te rzeki są krwiobiegiem naszej planety Ziemi. I chciałem po prostu zwrócić uwagę na to. A jeżeli te rzeki mają swój głos i każda ma swój głos, no to trochę inaczej, wydaje mi się, zaczniemy do nich podchodzić, bo każda zyska trochę więcej osobowości może. A czy ma pan jakieś takie marzenie rzekę, której chciałby pan posłuchać? Ba, no jest parę takich, wydaje mi się, takich bardzo ważnych rzek w ogóle w kulturze. No na pewno chciałbym posłuchać Nilu. Wydaje mi się, że Amazonka też miałaby coś do powiedzenia ciekawego. Poza tym jeszcze zapisem tego mojego działania są nie tylko te wideo z dźwiękiem, ale też ja zacząłem już jakby ten dźwięk przekładać na obraz. Znaczy, że dźwięk zaczyna tworzyć obraz sam. Rozsypany pigment na blaszę, która rezonuje, która jest podłączona właśnie tą struną do rzeki, układa się w jakiś obraz i te obrazy też są takie bardzo charakterystyczne dla każdej rzeki, czy tam powiedzmy no, dla każdego miejsca, w którym to nagrywam. Ponieważ w zimie nie bardzo można nagrywać rzeki, tak zaciekawiło mnie coś takiego, chciałem zobaczyć, jak na struny działa coś, co praktycznie nie ma masy żadnej. Coś, co nam się po prostu kojarzy, tak dla mnie śnieżyca, jak spada śnieg, to jest taką kompletną ciszą. To jest takie działanie perwersyjne, żeby zobaczyć, jaki będzie głos z kładku śniegu padającego na strunę. Coś niesamowitego. Agnieszka zapytała, jak brzmi Ganges. Trzeba będzie zapytać pana Jarosława. Jarosław Lustych rozmawiał z Gabrielą Darmetko. A my posłuchamy YouTube. In this view, is

Hello, hooray, zaśpiewał Alice Cooper. To przy okazji pozdrowienia dla wszystkich, którzy mają dzisiaj urodziny. Zapraszamy do reklamy. Panie tytusie, kupiłem telewizor. Się i... rozumie. Możemy dostarczyć, zamontować, skonfigurować, obraz zoptymalizować. A możecie mi tylko piłkę nożną ustawić? Tylko? Bo jak każdy może kanały zmieniać, to się normalnie nic nie da obejrzeć. Zrobimy to za ciebie. Mediamarkt. Widzę, że Zuzia jest chora i kaszle. Niestety tak. Damy Zuzi Pulneo. Działa wyjątkowo. Pulneo działa przeciwzapalnie i rozkurcza oskrzela, a przy okazji uwalnia od kaszlu. Pulneo. Sprawdzony lek, gdy dziecko jest chore i kaszle. Fenspiret syrop 2 mg na mililitr. Leczenie objawowe w przebiegu chorób zapalnych oskrzeli i płuc. Leczenie nie może opóźniać rozpoczęcia leczenia antybiotykami. Przeciwwskazania na wrażliwość na którąkolwiek substancję. Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 2 lat. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I za minutę będzie 11:30. Instrukcja obsługi człowieka. Grażyna Dobroń. Śniegu w Karkonosze? Oj, dużo przybyło. A właściwie to jest za słabo powiedziane. Przywaliło. 7 razy odśnieżałam w ciągu dnia, w niedzielę. A i tak dużo wszędzie białego i nadal sypie. W sumie dobrze, ja nie muszę dodatkowo ćwiczyć, tylko skręty odrzucania śniegu łopatą i to naprzemiennie. Pies wybiegany, dzieci, które przyjechały na ferie są szczęśliwe. Jak w sobotę wracałam z Inowrocławia, chłopczyk w pociągu tak tęsknie wyglądał przez okno, szukając oznak zimy, a krajobraz był całkiem zielony. Usiadł dopiero wtedy, gdy zapewniłam go, że w Szklarskiej Porębie śnieg jest murowany. Bo ferie na biało ze śniegiem suchym i sypkim jak kasza manna, to jest to. Jest go tak dużo, że można nawet rzucać się w śnieg, choć Śnieżki się z tego nie ulepi. Ale więcej już o śniegu nie będzie. Nadszedł luty. Koło 10, my dorośli, możemy zatroszczyć się o siebie, konkretnie o wątrobę. Ona pracuje bez skarg i zażaleń i to przez całe życie. Nie boli, bo nie jest unerwiona, ale przeciążona uciska na inne narządy i wtedy ją czujemy. Jeśli człowiek tak ma po dużym jedzeniu albo po wypiciu, warto się nią zająć, a już z pewnością choć raz w roku dać jej nowy napęd. Wątroba jest wytrzymała, choć ma zwłóknienia, jest stłuszczona, nadal pracuje, nadal jest sprawna. Trzeba jej poświęcić uwagę, bo to narząd generał. Rozkłada kwasy tłuszczowe, produkuje cholesterol, zarządza przemianą materii, filtruje i eliminuje odpady. Jest odpowiedzialna za neutralizowanie trucizn, toksyn, drobnoustrojów, substancji rakotwórczych. Pełni ponad 500 funkcji, by wszystko przebiegało bez zakłóceń. Więc zamiast głodówek i odchudzania, nie wiadomo czym i w jaki sposób, proponuję zacząć porządki od sprawdzenia kondycji własnej wątroby. Kiedy po detoksie zakręci się na nowo, będzie więcej energii, lepsze samopoczucie, no i korzystniejsza waga. Co jej szkodzi? Toksyny z jedzenia. Powietrze. Zwykłe moczenie warzyw w roztworze sody lub soli kamiennej niejodowanej, a przy kapustnych dodatkowo w occie jabłkowym, to jest stara metoda naszych babć, pozwoli pozbyć się ponad 90% toksyn, więc warto to praktykować nie tylko od święta. Prace wątroby zakłócają również wirusy i bakterie. No i pamiętać trzeba o tym, że z powodu nadużywania lekarstw także pojawia się stłuszczenie wątroby. Co prawda rzadziej niż po alkoholu, ale jest. Tak czy inaczej, jak kłuje w prawym boku i rozpiera pod żebrami, to znak, że wątroba sobie nie radzi. Do tego inne objawy. Uporczywe zmęczenie, wysokie ciśnienie, apetyt na słodycze, nasilenie alergii, astmy, zmiany na skórze, znamiona barwnikowej brodawki, wilgotna skóra rąk, skurcze w łydkach. Wystarczy. To do roboty. Bo to, co najbardziej szkodzi wątrobie, to smażone, to fast foody, to słodycze, napoje gazowane, białe pieczywo, późne jedzenie. To zmusza wątrobę do pracy ponad siły. Oczywiście są różne rodzaje detoksów, hardkorowe i umiarkowane. Proponuję drugi wariant i rozłożony w czasie, 8 tygodni. Małe porcje, jedzenie na parze, gotowane w małej ilości wody, duszone, pieczone w folii, pieczywo czerstwe lub grzanki. Co stawić na ten szczególny czas? Mleko, sery, śmietane, jogurty, masło, jajka, czerwone mięso, słodycze, czekoladę, lody, paluszki słone, orzechy, grzyby. Nie pić też alkoholu, kawy i herbaty. Ale można za to miód, trochę miodu, melasę, chałwę. Już sobie wyobrażam, 8 tygodni, kto to wytrzyma? Ano wytrzyma, bo przez 2 tygodnie warto ograniczać to, co zakazane. Przez następne 4 tygodnie nie ma żadnych wyjątków. No i jeszcze są dwa ostatnie tygodnie, gdzie można poluzować nieco dyscyplinę. No i można też dołożyć sobie jeszcze do tej kuracji zioła. Karczoch, mniszek lekarski, ostropest, koniecznie taurynę. To jest podstawowy aminokwas, którego potrzebuje wątroba do usuwania z organizmu szkodliwych substancji i produktów przemiany materii. Więc jeśli Państwo zdecydują się na jakiś tonik wątrobowy, to on musi mieć taurynę. Wątroba najmocniej pracuje od 22 do 2 w nocy, więc na wieczór właśnie te ziółka polecam. Jeszcze pamiętać warto, że wątroba razem z krwią przechowuje wspomnienia. Taką negatywną emocją wątroby jest gniew. Stąd powiedzenie, co ci leży na wątrobie. Jak wątroba dobrze pracuje, nie daje ani stresu, ani napięcia. Pozdrawiam z Karkonoszy, Grażyna Dobroń. No tak, mówiłem Agnieszka, nie odtwarzać tego materiału. Trzeba będzie przejść na sodówkę i paluszki. Albo, jak proponuje pan Tomasz, kiszona kapusta, kiszony burak, kiszony ogórek, kiszony kalafior. Mój pan na bazarku mówi, że jak się je kiszonki, to się nie chodzi do lekarza. No i tego się trzymamy. I was listening to the trains. I was up all night and something glistened in the strange blood diffused light. My friend was missing and I was ghost. I was plain, I was bright. I was listening to the trains. I was up all night. Against time with this friend of mine, collapsing just before we reached the end of the line. He was lifted diamond straight, straight was cold, cold was black, and black was glistening all the night. The sound No tak właśnie, a na przykład wątroba Elisa Coopera. Graszka w ogóle nawet nie ma pojęcia o tym, co on robił. I świetnie się ma. Dear Hunter, Plains, to miałem podpowiedzieć ten utwór Marcelowi, a on właśnie pojechał sobie na urlop, to znaczy na ferie z dzieciakami pewnie. No właśnie, patrzę przez okno i to, co napadało w ciągu nocy, to jakoś tak pełznie teraz, pełznie. Myślę, że za godzinkę będzie po śniegu. A która to godzina? Za 24 minuty godzina 12, to jeszcze na chwileczkę wrócimy do Chill Out Cafe. Thank you. To był Mighty Bob. Wprawdzie to dotyczyło lata, ale myślę, że w taki niesłoneczny dzień trochę takiego ciepła nam się przyda. Pora już kończyć nasze spotkanie. Powieść to za momencik. A ja tylko powiem jeszcze, że na stronie internetowej polskieradio.pl/trójka ukaże się cały zestaw muzyki, jaka grała w tej audycji. Proszę szukać, szperać, odnajdywać, a w razie czego pisać marek.niedźwiecki@polskieradio.pl. Agnieszka Łukasiewicz, Katarzyna Pruchnicka, Marek Niedźwiecki. Życzymy miłego dnia. Serdecznie zapraszam słuchaczy trzeciego programu Polskiego Radia do wysłuchania fragmentów mojej powieści Szymon Słomczyński. Nowa proza w Trójce. Szymon Słomczyński. Mim. W roli narratora i we wszystkich rolach męskich. Marcin Czarnik. We wszystkich rolach żeńskich. Wiktoria Gorodeckaja. Muzyka. Łukasz Borowiecki. Fragment pierwszy. Część pierwsza. Wieniec za 76 zł. Podaję kobiecie 4 banknoty z chrobrym. Reszty nie trzeba. Nie chcę kolejnych drobnych. Ten szczupły facet z czarno-białego zdjęcia to mój ojciec. Ten grubszy obok matki, który peroruje zapewne o drenażu mózgów i o tym, że stąd już wszyscy wyjechali i wcale im się nie dziwi, to Henryk, jej obecny mąż. Ta dziewczyna z drugiego zdjęcia to Nadzieja, która naprawdę ma tak na imię. Ta, która teraz podchodzi do matki, to musi być Basia, moja kuzynka. Od środy też półsierota. Uderzająco wyładniała. To srebrne to karta debetowa. To różowe to prawo jazdy. To zielone pod podszewką to prezerwatywa. Wszystko jest potrzebne, nic się tu nie znalazło przypadkiem. Bałagan mam w galerii i w telefonie. Telefon przełączony na tryb lotniczy. Jest w lewej wewnętrznej kieszeni marynarki na wysokości serca. Tam mam więcej zdjęć. Tutaj są tylko dwa. Tam jest więcej liczb, statystyk i notatek. Tu tylko paragon za benzynę i 120 papierowych złotych oraz bilonowe 3,55. Zegarek ma mechanizm automatyczny, nie kwarcowy, więc wskazówka sekundnika nie skacze, tylko płynie po tarczy. Mam go po ojcu. Nie pamiętam ojca. Za kwadrans będzie południe, a to właściwy czas na rozpoczęcie. Ten akapit zawiera dokładnie 200 słów. Słowa służą temu, żeby opowiadać historię. Historie służą temu, żeby się w nich gubić i odnajdywać. Jeśli się odnajdziesz, to dobrze. Jeśli nie, to trudno. Ja chciałbym się odnaleźć, bo to jest opowieść przede wszystkim o mnie i o nim. On się znakomicie odnajduje wszędzie, więc odkąd przed chwilą wysiadł z taksówki, zdążył złożyć kondolencje, a teraz jest już przy matce i przy Henryku. Obejmuje siostrę. Ściska szwagrowi dłoń. Ja mu współczuję, że musi, bo dłoń Henryka jest jak martwa żmija. Można ją ścisnąć z całej siły, a i tak nie da znaku życia. Oboje, i on, i moja matka, są tu dla Marka, ich owdowiałego brata. Basia bierze go teraz pod rękę, nie jak córka ojca, tylko jak młoda żona starego męża, który za chwilę dosłownie stanie nad grobem. Można nawet powiedzieć, że nad własnym, bo zostawił zapewne miejsce dla siebie. Czy będzie płakał? A jego brat? Jeszcze się do nich nie zbliżam, jeszcze stoję za szybą. Unoszę wieniec. Nielekko będzie z nim ustać dłużej. Na szarfie napisano kochanej Wandzie od Beaty, Henryka i Damiana. Chowam portfel do prawej przedniej kieszeni spodni. Musieliby je rozciąć, żeby go wyciągnąć. Damian, tam! Szepcze matka, wskazując ruchem głowy blondynkę z małym chłopcem, którzy wchodzą do kaplicy. Za 5:12. To jest największy cmentarz w Polsce, więc i kaplica nie mała, z cegły, szkła i blachy, neoromańska, na planie greckiego krzyża. Niby strzelista dzięki kopule, a jednak ogólnie rozlazła, przesadna. Kiedy ją wznosili, nie było tu jeszcze Polski. Zapłonęła już w Polsce Ludowej podczas odbudowy. Stąd ta blacha zamiast ozdobnej dachówki. Trzeba przyznać, że poza tym wyszło nieźle. Dziś nadal tu jest Polska, ale nie wiadomo jaka. A przynajmniej ja nie mogę się nad tym zastanawiać, bo mam co innego na głowie. Choćby to, że matka szarpie mnie za rękaw płaszcza. Popatrz, jak ta kobieta jest ubrana. Na czarno. Kto to jest? Nie wiem, ale zwróć uwagę na buty. Włożyła czerwone szpilki do czarnej sukienki. Do tego ta torebka. Nawet nie ze skóry. I te koszmarne złocenia. Nie bolą cię zęby, kiedy na nią patrzysz? Nie. Może nie miała niczego innego. Jeśli kiedyś przyjdziesz z taką i przedstawisz ją jako narzeczoną, to cię chyba wydziedziczę. Tylko z czego, mamo? Z domu, który zdaje się należy teraz w połowie do Henryka? Z praw autorskich do twoich niesprzedawalnych skryptów akademickich, szumnie nazywanych książkami naukowymi, z nostalgii za tym miastem, gdzie nadal mieszka kilkaset tysięcy ludzi, ale to nie są ci sami ludzie, których znałaś przed wyjazdem? Ze zgryźliwości i skłonności do oceniania obcych żałobników na podstawie stroju? Wydziedzicz mnie koniecznie. Zaczyna się msza. Komuś rozdzwania się telefon na domiar złego piosenką Don't Worry, Be Happy. Poważnie, dobre sobie. Marek się wzdryga, Daniel się odwraca i mierzymy się wzrokiem. Wtedy się uśmiecha, jak gdyby nigdy nic. Przenoszę spojrzenie na swoje długo wcześniej pastowane buty. Wstajemy i mówimy wszyscy churalnie, co należy. Bez wątpienia są rzeczy widzialne i niewidzialne. Moje myśli na szczęście zaliczają się do tych drugich. Teraz siedzimy naprzeciwko siebie, ja i Daniel. Podobni do siebie jak dwa sople lodu wyjęte luzem z dwóch różnych zim. Wszyscy powoli zajmują miejsca. Wszyscy poza Basią, bo moja żałobna kuzynka chodzi w kółko, załatwia coś, zagaduje nawet kelnerów, rozdaje uśmiechy na prawo i lewo, pokazując kolorowy aparat nazębny, bo sobie chce wyprostować. Ja sobie już nie wyprostuję ani zębów, ani tym bardziej kręgosłupa. Mogę za to zmrużyć oczy i się wsłuchiwać, wyławiać poszczególne zdania, przenosić do myśli, zwijać w ruloniki i rozwijać znów. I ten człowiek, niby wykształcony, ni z tego, ni z owego, mówi: jeśli o mnie chodzi, to nie dałbym się skremować. Cokolwiek Kościół posoborowy o tym sądzi, to ja wierzę w zmartwychwstanie ciała. Że z ziemi te kości po prostu wstaną, obrosną na powrót skórą i zaczną się poruszać. Henryk, szyderczo. Rosu czy koperkowa? No nie wiem. Muszę chwilę pomyśleć. Starsza kobieta wyraźnie zadowolona, że ją tu zaproszono. Ale o tej duszy to ładnie powiedział, nie? Dziewczyna z rodziny Wandy, w widocznej ciąży, wysoki głos, nie do pomylenia z innym. Żabka, nie trzymaj łokcie na stole. Ja cię bardzo proszę, dobrze? Pokaż ciocie mi wujkom, że potrafisz być grzeczny, dobrze? Będziesz grzeczny? Śpiewnie, zaciągając kresowo, to kobieta w czerwonych butach, chwilowo ukrytych pod stołem. Kiedy tam staliśmy, dzieląc się parasolami, płakała bez przerwy, jako jedyna. A czemu mam nie trzymać łokciów na stole? Ja chcę trzymać łokcie na stole, nie zdejmę łokciu. Rosu i kurczaka w kary. Chętnie po tym wszystkim. Basia ją jednak strasznie przypomina. Cała figura, sposób chodzenia, zobacz. Chociaż oczy ma ewidentnie połąskich. To musi być ktoś od Kowalczyków. Łokci, żabko, łokci, nie łokciów. Zobacz, czy ktoś tu trzyma łokcie na stole? Zostaw tę salniczkę. Co ty robisz z tą solniczką? Zaraz się naprawdę pogniewamy. Ja bym jednak wolał kremację. Pomyśl o robakach, myślę. Robaki by miały z Henrykiem mnóstwo roboty. Basia stoi nad wolnym krzesłem obok mnie. Oczy ma połąckich, to pewne, z małymi, nieustępliwymi źrenicami zatopionymi w wielkich, ciemnoniebieskich tęczówkach. Resztę po matce. Szerokie biodra, wydatne usta. Umiejętność krzątania się i sprawiania takiego wrażenia, jakby potrafiła się znaleźć w kilku miejscach jednocześnie. Niemal wszyscy łączcy są raczej wątli, wręcz eteryczni, jakby płynęła w nich przesadnie błękitna krew i byli genetycznie przyzwyczajeni do pracy wyłącznie głową. Chcielibyśmy z tatą jeszcze raz bardzo wam podziękować za to, że tu dziś z nami jesteście. Mówi Basia melodyjnie, prawie wesoło. Nie wiem, czy wszyscy się znacie, ale wszyscy znaliście mamę. I wiecie, że by nie pozwoliła na to, żeby na stypie po niej było cicho i ponuro. Powiedziała nawet jakiś czas temu, żebym nie zapomniała, że ma być dobre jedzenie. Tak, dziękujemy. Życzę wszystkim smacznego. Wanda, zaczął Marek i zawahał się na tyle, że nie zdziwiłbym się, gdyby przerwał na dobre. Moja żona była wspaniałym człowiekiem, także dlatego, że potrafiła w najtrudniejszych chwilach obrócić wszystko w żart. Ja tak nie umiem, ale życzę smacznego, dziękuję jeszcze raz, a jeśli ktoś chce przed obiadem zapalić, to można w drugiej sali albo na zewnątrz. Więc wychodzę, zdzielony piorunującym spojrzeniem matki i Daniel oczywiście też zrywa się na równe nogi. Wiktoria Gorodecka oraz